believing you. Just the Way You Are, Billy'ego Joela w wykonaniu zespołu Jumble. Andrzej Załucha przy mikrofonie, ale także z saksofonem tenorowym. Marian Pawlik, bas, Wiesław Wilczkiewicz, gitara. Stefan Sendecki, fortepian i syntezatory. Ryszard Kwaśniewski, saksofon altowy. Benedykt Radecki, perkusja. To skład Jumble. Tak, 79 rok, Singleton Pressu i na nim właśnie te dwa utwory, Jak zmienić świat, Maria Komorowska słowa, Jacek Mikoła muzyka i na drugiej stronie Just the Way You Are, Billy'ego Joela. No i także słuchaliśmy utworu Rzeko płyń szeroko, utworu, który się wcześniej nie ukazał, aż do chwili wydania płyty Każdy marzy, każdy śni, czyli zebranych singlowych utworów zespołu Jumble z 79 roku. Rzeko płyń szeroko, tu gościnnie w Chórkach pojawił się Stanisław Sojka. Muzyka Wiesław Wilczkiewicz, tekst Włodzimierz Jasiński. Każdy marzy, każdy śni. Nagrania zespołu Jumble z 79 roku z Polskiego Radia Katowice. Wracamy teraz do współczesności, choć tak nie do końca. Thank you. Thank you. Tak się zaczyna płyta Wodecki i Jazz. Opowiadaj mi tak. Z muzyką Zbigniewa Wodeckiego. To zespół Piotra Barona. Nagranie z sierpnia i września 2018 roku. Studio nagraniowe Polskiego Radia imienia Jerzego Wasowskiego w Warszawie. Piotr Baron, saksofon tenorowy, sopranowy oraz klarnet basowy. Robert Majewski, trąbka, flygelhorn, Michał Tokaj, fortepian, Maciej Adamczak, kontrabas i Łukasz Żyta na perkusji. Wodecki Jazz, płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Piotr Baron na saksofonach i klarnecie basowym, Robert Majewski, trąbka, flygelhorn, Michał Tokaj, fortepian, Maciej Adamczak, kontrabas i Łukasz Żyta na perkusji. Wracam teraz do płyty, która już jakiś czas temu się ukazała, ale wracam nie bez powodu, bowiem jeśli Państwu się dobrze słuchało albumu Multitasking, drugiej płyty Tri Jakuby Więcka z kompaktu, to myślę, że jeszcze lepiej będzie się słuchało tej płyty z albumu w postaci winylowej, bo właśnie już jest. tum, taka ta taka timi tum, taka taka timi taka ta taka ta, taka juna taka dimi, taka juna taka ta taka ta. Taka dimi taka juna ta taka ta taka kira taka dari taka dari taka da taka ta. Ta Ta Opisowy numer Michała Barańskiego, basisty tria Kuby Więcka. Pamiętam, jak usłyszałem po raz pierwszy Michała w akcji. To był chyba koncert w Teatrze Roma w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz po pierwszej płycie, po Another Raindrop. No i wtedy usłyszałem, co Michał potrafi także przy mikrofonie. Prawda, że daje radę. Jazz Masala. No i wcześniej Sugar Boost i Me and My Present Reason. To te trzy utwory z Multitasking, drugiej płyty tria Kuby Więcka, płyty, która już jest na winylu. To, żeby wszystko było jak należy, to dodam jeszcze obok Michała Barańskiego, który gra na kontrabasie, gitarze basowej i także przy mikrofonie szaleje, na perkusji i ulubionym także drugim instrumencie, czyli dzwonkach, Łukasz Żyta, Kuba Więcek, saksofon altowy, instrumenty elektroniczne, no i ta konferansjerka niepowtarzalna. To na koncertach Państwo będąc wiedzą doskonale, o co chodzi. Jeśli Państwo jeszcze nie byli na koncercie tria Kuby Więcka, serdecznie polecam. Mnóstwo wrażeń gwarantowanych. Multitasking, druga płyta Kuby i jego tria już na winylu. To 82. wolumen serii Polish Jazz. Także i poprzednia, 81. w tym cyklu płyta, ma swoje wydanie winylowe. RGG, Memento.

Tenderness, Three Pieces in Old Style i Gloria Tibi Domine. Łukasz Ojdana na fortepianie, Maciej Garbowski na kontrabasie i Krzysztof Gradziuk na perkusji. RGG, Memento. 81. część serii Polish Jazz. Czas się żegnać. Słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, ale słyszymy się też w czwartek wieczorem w audycji podsumowującej tegoroczną edycję Enter Enea Festival. Do usłyszenia zatem na zakończenie płyta kwartetu Michała Zabolskiego. Mariusz Owczarek, spotykamy się w Trójce już wkrótce.